کے حاصل کرنے کے حوالے سے بیان کی جائیں. بہت ممکن ہے کہ یہ باتیں اگرچہ ہم نے سنی اور کئی بار سنی لیکن ہم اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکے کہ خود علم دین حاصل کریں، اور نہ ہی اس بات پر آمادہ ہو سکے کہ اپنے بچوں کو ہم علم دین کے حاصل کرنے کی طرف راغب کریں. لہذا چند باتیں ہماری یادداشت کے لیے اور اس بات کے لیے کہ کہیں یہ باتیں احادیث مقدسہ، علماء کے اقوال، قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات ہمیں اس بات پر راضی کر لیں کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. لہذا علم دین کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمت، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علماء نے اس میں سے کئی مسائل بیان کیے اور اس میں مختلف رہے کہ اس سے مراد کون سا علم ہے، کیا فی الواقع قرآن اور احادیث، تفسیر یہ علم ہے، یا فقہ کا علم ہے، یا دیگر علوم ہیں. لیکن اس بات پر ہر ایک متفق ہے کہ جس علم کی جہاں ضرورت پڑے وہ علم وہاں سیکھنا فرض ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نماز ظہر سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یا ایک بچہ نماز ظہر سے پہلے نابالغ تھا اور نماز ظہر سے پہلے ہی وہ بالغ ہو گیا، اب نماز ظہر کا علم، طہارت، پاکیزگی، وضو، غسل کا علم اس پر فرض ہو گیا کہ اس کا سیکھنا اب اس پر لازم ہے، تو اس پر نماز فرض ہوگی. اور جب نماز فرض تو نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پاکی کس طرح حاصل کی جاتی ہے، ان تمام باتوں کا علم ضروری ہو جاتا ہے. بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جن کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کی شادی ہو، لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے گا اب اسے شادی کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جائے گا. کوئی شخص ابھی اپنا کاروبار نہیں کر رہا، لیکن جب اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے اب اسے کاروبار کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں دکانداروں پر اور کاروبار کرنے والوں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے. کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں جانتا کاروبار سے متعلق اور کاروبار کر رہا ہے، آپ اس پر درے برسایا کرتے تھے اور اتنی سختی کرتے اور فرماتے کہ کسی آدمی کو ہمارے بازار میں اس وقت تک کاروبار کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ کاروبار کے مسائل کو نہ سیکھ لے. تو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہاں دین کے مطابق اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور آدمی کے ساتھ اس دنیا میں یہ خطرات لاحق ہوتے رہتے ہیں. جب کوئی اس دنیا میں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، یہ سارے خطرات ہیں، ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے اسے ان سے متعلق علم کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. اب آئیے جو آیات مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، علم کی فضیلت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور ان دو آیات میں جو کچھ بیان ہوا اسے بھی ہم مختصراً عرض کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد فرشتوں پر ان اشیاء کو پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ قال فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اے جماعت ملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، اگر تم سچی ہو اپنے قول میں تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ. قالوا سبحانك، اے اللہ تبارک و تعالی، پاکی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا جو آیات مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اے جماعت ملائکہ ذرا ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو ملائکہ نے فرشتوں نے کہا کہ پاکی ہے تجھے، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا. تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر یہ اسما پیش کیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام گنوا دیے اور فرشتوں پر یہ ظاہر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. ان آیات مقدسہ کا شان نزول، اس کا پس منظر اور اس کے ارد گرد کی آیات کا اگر مطالعہ کریں تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے فرشتوں کی جماعت کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟ رب کریم نے جب فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے، جو زمین میں خون ریزی کرے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے جماعت ملائکہ، میں جو کچھ جانتا ہوں تم ہرگز نہیں جانتے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنانا طے کیا، فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم کے سامنے جب یہ بیان کیا فرشتوں کو کہ تم ان اسماء کے نام تو بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، پاکی ہے تجھے، ہم تو جانتے ہی نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام گنوا دیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے تخلیق فرمایا تو چونکہ ان آیات کے پس منظر میں یہ باتیں ہیں اور مفسرین نے اسے بیان کیا، لہذا آپ کی معلومات کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق دیا جانا رب کریم نے طے کیا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ عزرائیل، زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی مٹی بھر کر کے لے آؤ. چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر آپ نے اس طریقے سے مٹی اٹھائی کہ پوری روئے زمین کی اوپر کی پرت اور اوپر کی ساری مٹی آ گئی. اور جانے کے بعد پھر رب کریم کے ارشاد کے مطابق اس مٹی کو پانی میں ملایا گیا، اسے گاڑا بنایا گیا اور اس کا گویا خبیب وہ بنایا گیا، ملایا گیا، اور ملنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. مختلف پانیوں میں اسے ملایا گیا اور کچھ مدت کے بعد اسے چھوڑنے کے بعد جب وہ خشک ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے تخلیق فرمایا، آپ کا پتلا بنانے کے بعد آپ کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا. فرشتے آتے جاتے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ یہ رب کریم نے کیا بنایا ہے. اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں روح جب پھونکی گئی، آپ کے جسم میں جب روح پھونکی گئی اور روح جب آپ کے ناک کے ذریعے اندر جب گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کلمہ ادا کیا وہ تھا الحمدللہ. کہ جب ہمیں اور آپ کو چھینک آتی ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جسم میں روح کے پڑتے ہی آپ نے سب سے پہلے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا, اور آپ کے کہنے پر رب کریم نے جواباً ارشاد فرمایا یرحمک اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تمام آسمانوں میں سیر کراؤ, اور سیر کرانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا کہ تمام فرشتے انہیں سجدہ کریں سوائے ابلیس کے, کہ وہ جن تھا اس نے سجدہ نہیں کیا, باقی تمام لوگوں نے سجدہ کیا. عزیزان محترم, مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق دیا گیا اور رب کریم نے جب فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اور فرشتوں نے جب یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ایسے کو خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تین قوتیں ان کے اندر رکھ دیں, ایک قوت عقل, ایک قوت شہوت اور ایک قوت غضب. تو فرشتوں نے جب قوت شہوت اور قوت غضب کو دیکھا اور ان کی نظر قوت عقل کی جانب نہیں گئی, لہذا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جس میں قوت غضب ہو, جس میں قوت شہوت ہو, یقیناً وہ فساد برپا کرے گا, یقیناً وہ خون ریزی کرے گا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی نظر قوت عقل پر نہیں تھی, اور یہ قوت عقل اگر یہ قوت شہوت پر اور قوت غضب پر غالب آ جائے تو وہ دونوں قوتیں بھی نیکی کا منبع بن جاتی ہیں, پھر ان سے غضب نہیں ہوتا, پھر ان سے شہوت اور ان سے خرابیاں نہیں ہوتی, بلکہ وہ بھی خیر اور خوبی کا منبع بن جاتی ہیں. چنانچہ فرشتوں کا کہنا اس بنا پر تھا, اور رب کریم چونکہ سب کچھ جانتا تھا اس لیے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے جن طریقے سے تخلیق دیا اور پوری روئے کائنات کی جو مٹی منگوائی گئی, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آج کل ہم اور آپ انسانوں کے مختلف مزاج دیکھتے ہیں, مختلف رنگ, مختلف ان کی نسلیں, مختلف ان کے مزاج, ان کے انداز, ان کے سارے معاملات جو مختلف ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات سے حاصل کی گئی مٹی ہے, اور اسی وجہ سے ان کے رنگ اور ان کی کیفیتیں مختلف ہیں, ان کے مزاج مختلف ہیں. اور رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اگر دستیاب نہ ہوتی تو رب کریم ان کو تخلیق نہیں دے سکتا تھا, بلکہ یہ سارے اسباب ہیں, مٹی ایک سبب ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق دینے والا ہے. اور سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جان لو کہ رب کریم نے انسان کی تخلیق چار طریقوں سے کی ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے تخلیق فرمائی, ایک طریقہ تو یہ ہے, اور فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ صرف عورت سے تخلیق فرمایا. فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا, وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے, اور فرمایا کہیں بغیر عورت کے صرف آدمی سے تخلیق فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تخلیق فرمایا, آپ کی پتلی سے تخلیق فرمایا. اور فرماتے ہیں صاحب روح البیان کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر ایک دن نیند کا غلبہ ہو گیا, آپ سو گئے, اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پتلی سے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ کبھی تو آدمی اور عورت کے سبب سے ان کے ملاپ سے تخلیق فرمایا, پیدا فرمایا, کہیں صرف عورت سے بچے کو پیدا فرمایا, کہیں صرف مرد سے انسان کی تخلیق ہوئی, اور فرماتے ہیں کہ کہیں مرد اور عورت دونوں سبب نہیں بنے. اور رب کریم نے بغیر ان کے سبب کے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ یہ چار طریقوں سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے, اور یہ چاروں کے چاروں اسباب ہیں, حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر یہ اسباب نہ ہو تب بھی رب کریم یہ قدرت اس کو ہے کہ وہ تخلیق فرما سکتا ہے. کبھی لوگ یہ کہنے لگ جائیں, مرد یہ کہنے لگ جائیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ولادت کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، ہرگز ایسا نہیں کہ رب کریم نے انہیں سبب بنایا، حقیقت میں تخلیق فرمانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد ان سے نسل چلی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، 960 برس آپ کی عمر تھی، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت اس روئے زمین پر آپ کی اولاد میں 100,000 افراد موجود تھے۔ یہ رب کریم کا ایک طریقہ، اس طریقے سے دنیا کو وجود دیا۔ لیکن ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا کہ فرشتوں انہیں سجدہ کرو، اور یہ تمام فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ ان تمام فضیلتوں کو ادا کرنے کا مقصد اور ذریعہ کس چیز کو بنایا؟ تو آپ نے دیکھا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں پر پیش کرنے کے بعد جب وہ لاجواب ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام گنوانا شروع کر دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے تمام اشیاء کے نام سکھائے، اس میں کیا کچھ سکھا دیا؟ فرماتے ہیں کہ 700,000 زبانوں کا علم عطا فرما دیا، اور ہر شے کا نام، ہر چرند، ہر پرند، ہر شے، ہر سنت جو بھی آئندہ مصنوع ہونے والی ہے، تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور نقطہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ فرشتوں پر، جو کہ نوری مخلوق ہے، جو گناہ کر نہیں سکتے، گناہوں سے معصوم ہیں، وہ اگر چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، ایسی مخلوق پر رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر فوقیت دی، اگر ان کو فرشتوں پر برتری دی، تو ذریعہ علم کو بنایا کہ اے فرشتوں دیکھ لو، انہیں میں نے علم عطا کیا ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ یہ تمام اشیاء پر حاوی ہے۔ فرشتوں جیسی نوری مخلوق پر رب کریم نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی، تو وہ علم اس کا ذریعہ بنا، اور رب کریم نے اپنے انبیاء کو مختلف علوم عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو علم شریعت عطا ہوا، حلال اور حرام کے طریقے آپ کو بیان کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم کتابت عطا کیا گیا، لکھنا اور پڑھنا آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم معرفت اور علم مناظرہ عطا کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر عطا کیا گیا۔ تمام علوم تو انہیں حاصل تھے، لیکن یہ علوم اس قدر زیادہ حاصل تھے کہ ان علوم میں ان کی شہرت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں واقعات موجود ہیں۔ میں صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کریم نے علم تعبیر عطا کیا، چنانچہ جب آپ جیل میں ڈالے گئے اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ دریا خشک ہو جاتا ہے، اور بیچ دریا میں سے ریت اڑنے لگتی ہے، اور 7 گائے وہ دیکھتا ہے کہ بڑی فربا، بڑی گویا صحت مند ہے، اور ان کے ساتھ ہی 7 گائے بڑی سوکھی ہیں۔ وہ سوکھی 7 گائے ان صحت مند گائے کو کھا جاتی ہیں، حالانکہ گائے کو نہیں کھاتی، لیکن وہ 7 گائے اس صحت مند گائے کو کھا جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ 7 ہری بالیں دریا کے بیچ سے نکلتی ہیں، ان کے ساتھ 7 سوکھی بالیں نکلتی ہیں، وہ سوکھی بالیں ان 7 ہری بالوں کو جلا دیتی ہیں، اور اس کے بعد بادشاہ کا خواب ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام تعبیر بتانے والوں کو بلایا، کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ چنانچہ کسی کہنے والے کے مطابق جب اس نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں قید ہیں وہ اس کی تعبیر بہتر بتا سکیں گے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ نے اس کی تعبیر بیان کی۔ آپ کی تعبیر سے بادشاہ خوش ہوا، اور واقعات بھی اسی طریقے سے رونما ہوئے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 گائے جو صحت مند ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے 7 سال بہت خوشحالی میں گزریں گے، بہت اچھے گزریں گے، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کا دور ہوگا، اور اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد تم پر خوشحالی آئے گی، لہذا تم ایسا کرو کہ شروع کے 7 سال میں اتنا اناج کماؤ، اتنا اگاؤ کہ آئندہ آنے والے 7 سالوں میں بھی تمہیں کام آئے اور اس کے بعد تمہیں اس قحط سالی میں پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ ان کی تعبیر بیان کرنے کے مطابق واقعات بھی اسی طرح ہوئے، اور جو آپ نے مشورہ دیا ان کے مشورے پر عمل کر کے اور مصر کے لوگ کسی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا مشہور تھا اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا اور جب یہ طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جب ہم دیکھیں گے، ان کا دیدار کریں گے، تو مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں لیمو اور چھری دے دی گئی کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو تو ان لیمو کو کاٹ لینا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے آیا، جب آپ کو عورتوں نے دیکھا آپ کے حسن میں ایسی محب ہوئی، آپ کے حسن میں ایسی مستغرق ہوئی کہ نیمو کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن انہیں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو عزیزان نے محترم حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو اتنا مشہور، اور آپ کے حسن کی تو ایسی شہرت ضرب المثل ہے، کسی حسین کو دیکھ لو تو کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے لگتا ہے اسے حصہ ملا، ایسا حسن آپ کا مشہور۔ لیکن عزیزان محترم حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر بادشاہت ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر گویا مرتبہ ملا اس مصر میں، تو وہ ان کے علم تعبیر کی وجہ سے ملا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم نے حسن کو پیچھے چھوڑ دیا، اور علم ایک ایسی دولت ہے عزیزان محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العلم فضل العالم علی العابد، کہ عابد جو عبادت گزار ہوتا ہے علم اس کے پاس نہیں، اس پر عالم کی برتری کیسی ہے، عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ فضلی علی ادناکم، کہ جیسے تم میں سے کسی عام آدمی کو جو مجھ سے نسبت ہے وہی نسبت عالم کو عابد سے ہے۔ یعنی ایک عام آدمی خود کہتے ہیں حضور کہ جیسے میری جیسی فضیلت تم میں کے ایک ادنا کو ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کو جو دین کا علم رکھتا ہے اس کی فضیلت عابد پر بالکل ویسی ہی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ علم یہ صفت ہے بادشاہ کی، یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بندگی یہ صفت ہے بندے اور غلام کی۔ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ علم اور جہالت ان دونوں میں بالکل یہی نسبت ہے کہ جو علم والا ہے وہ بادشاہ ہے، اور جو علم کے بغیر ہے وہ گویا کے غلام ہے۔ تو علم کی ایسی فضیلت، اور بے شمار احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی تحصیل علم کے لیے جب نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ علم دین جب حاصل کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال رات میں قیام کیا اور پورے سال اس نے روزے رکھے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ جب طالب علم جب اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی جانب روانہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے عزیزان محترم۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم پر کیا رحمت نازل فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی صبح اور شام ایسی ہوتی ہیں کہ رب کریم نے اس کو ہر اعتبار سے بخش دیا ہوتا ہے۔ وہ زمین پر جب پھرتا ہے وہ تو اس حالت میں پھرتا ہے کہ رب کریم نے اس کی مغفرت فرما دی ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں بیان فرمایا گیا کہ تحصیل علم علم دین حاصل کرنا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین کا سونا اور چاندی اگر کوئی شخص لے کر کے صدقہ کر دے اس کی فضیلت کم ہے، اور طالب علم کی فضیلت اس سے زیادہ ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کی فضیلت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے انتقال سے قبل یہ وصیت کی کہ میرے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے بھیجا جائے، میرے بچے کو علم دین کی تحصیل کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا، امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اس کے بچے نے مدرسے میں جانے کے بعد صرف اتنا پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، اس آدمی پر کہ جس کا بچہ مدرسے گیا ہے، اس آدمی پر عذاب موقوف کر دو، اس کے عذاب میں تخفیف کر دو، اس لیے کہ مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ اپنی ننی ننی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس پر عذاب کروں، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس کا عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگا کہ تحصیل علم کی کیا فضیلت ہے۔ آج ہم اپنے حالات کو ملاحظہ کریں، کیا ہم تحصیل علم میں مگن ہیں؟ کیا ہم تحصیل علم میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت تحصیل علم میں لگائیں۔ اگر ہم نے اپنی عمر گزار دی، ہم کاروبار ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم تحصیل علم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تحصیل علم میں لگائیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں اور ان کو دین کا علم سکھائیں۔ اس لیے کہ دین کا علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف سے نکلے اور بازار سے جب آپ کا گزر ہوا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں کس چیز نے بے بس کر دیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابا ہریرہ، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے اور تم یہاں کاروبار میں مشغول ہو۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ فوراً ہی کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، لیکن وہاں تو کوئی شے بٹتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھے کہ فی الواقع کوئی شے بٹ رہی ہے، کوئی شے تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ حلقہ بنائے حلال اور حرام کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہاری حالتوں پر، ارے یہ حلال و حرام کے مسائل، یہ دین کی تعلیم، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی میراث میں مال و متع نہیں ہوتا، بلکہ ان کی میراث یہ دین کا علم ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ علماء یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، جو دین کا علم حاصل کیا جس نے، یقیناً اس نے انبیاء کرام کی میراث حاصل کی اور وہ انبیاء کرام کا وارث ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم اور آپ نماز روزہ تو ادا کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکات بھی اپنی توفیق کے مطابق نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، کیا ہم نے ان کے علوم کو حاصل کیا؟ ہرگز حاصل نہیں کیا۔ تو ہمیں ان علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم ان دین کے علم کو حاصل نہیں کریں گے، عزیزان محترم، ہم بڑی بڑی غلطیاں ایسی کریں گے کہ ہماری بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اور آپ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھتے ہیں تو کسی سے سیکھ کر نہیں پڑھتے، کسی اچھے قاری سے سیکھ کر نہیں پڑھتے، تو ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے ہماری عبادتوں کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نشکرو کا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیرا شکر ادا کریں گے، ولا نکفرو کا، اور ہرگز کفر نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور ہمیں ہر اعتبار سے جلدی ہوتی ہے کہ فوراً نماز پڑھی اور نکل گئے گھر کی طرف یا کاروبار کی طرف، تو ہم جلد بازی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس عبارت کو جو اس طریقے سے ہے، وہ نشکرو کا، ہم تیرا شکر ادا کریں گے، ولا نکفرو کا، اور ہرگز کفر نہیں کریں گے، لیکن جلدی میں ہم یوں ادا کرتے ہیں، وہ نشکرو کا، ولا نکفرو کا، اب جانیے کہ ہم جب اس طرح پڑھیں گے وہ نشکرو کا ولا نکرو کا، اب معنی میں کتنی تبدیلی ہو جائے گی. پہلے تو معنی یہ بنتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا شکر کریں گے اور ہرگز کفر نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نے وہ نشکرو کا ولا نکرو کا پڑھ لیا اب معنی یہ ہو جائے گا کہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور ضرور ضرور کفر بھی کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے، ہم پڑھنا تو کچھ چاہتے ہیں لیکن نکل کچھ اور جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز خاکوں کا سلسلہ ایک عرصے سے شروع ہے، اور اب تو قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ایک فلم بھی بنا دی گئی ہے، اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کو گویا دہشت گرد قرار دینے کے لیے مغربی ممالک کی کوششیں جاری ہیں. ان کے اس گھناؤنی سازشوں کا اور اس حرکتوں پر احتجاج کرنے کے لیے کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے ایک احتجاجی ریلی نمائش چورنگی سے تبت سینٹر کے لیے نکالی جائے گی. میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا کاروبار کچھ دیر کے لیے بند کر کے اور اس ریلی میں ضرور شرکت فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کا اظہار کیجئے، اور ان ممالک کے سامنے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیے. وما علینا الا البلاغ.